sen to drugi świat, a często lubisz go bardziej niż rzeczywistość i gonisz go, potem łapiesz go i spędzasz z nim czas, gdy zapada zmrok. Spędzasz całą noc, a czasem odwrotnie. To sen szuka ciebie, by zwolnił oddech i na parę godzin w iluzji rozwiązał problem. Ciekawe, ilu ludzi spędza noc spokojnie. Ja śpię, kiedy mogę i idę spać, i nie śpię, kiedy nie mogę i muszę wstać. A we śnie słowa same piszą się wierszem. Defragmentujesz myśli, te najważniejsze. Proces działający w tle, gdy śpisz. Ktoś nad tym czuwa, byś słodko śnił. Więc śpi, jutro kolejny impuls. Każdy z was mógłby zagrać w tym teledysku. Sen daje mi siłę, by patrzeć. Impuls pisze mi słowa na kartkę. Miasto sprawdza efekt MC2. Bądźcie spokojni, jestem. Sen daje mi siłę, by patrzeć. Impuls pisze mi słowa na kartkę. Miasto sprawdza efekt MC2. Bądźcie spokojni, jestem. Impuls, bez niego jesteśmy martwi. Bez niego nie zapiszę żadnej kartki. Brak impulsu potrafi zmartwić. Groźny jak pyton, szybki jak Suzuki Bandit. Myślę, co zrobię z płytą, czekam na impuls. Dzisiaj zrobię wszystko, by wynik był in plus. Czasem jest potrzebne, by poległ intruz. Wyznaczam swoje pole na tym blokowisku. Czasem jeden impuls może przynieść wolność. Taki impuls może podnieść zdeptane godło i obudzić uśpione życie w zmęczonym sercu. Jedna osoba, ten czas w tym miejscu. Jednak impuls może być tylko iluzją, jeżeli tej energii nie przekażesz ludziom. Więc wypuść go bezzwłocznie w miasto. Niech smutną metropolię rozjaśni światło. Sen daje mi siłę, by patrzeć. Impuls wisze mi słowa na kartkę. Miasto sprawdza efekt MC2. Bądźcie spokojni, jestem. Sen daje mi siłę, by patrzeć. Impuls wisze mi słowa na kartkę. Miasto sprawdza efekt MC2. Bądźcie spokojni, jestem. Miasto tajemnicze jak Gotham City i ludzie zmęczeni jak stare płyty. Jak ścieżki tłoczone na czarnym wosku, tak ludzie ściśnięci w każdym bloku. Spokój zakłócony przez blokersów i psy, choć powinny być w innym miejscu. I sny, choć powinny przynieść spokój. Impuls nie pozwolił na ciszę wśród bloków. Miasto daje tylko jedną szansę, choć czasem okazuje się trochę za ciasne. A każdy impuls jest szalenie ważny, więc śpi, aby dostać regeneracji zastrzyk. Może kiedyś twój impuls będzie kluczem, będzie pasował jak imbus, a ludzie znajdą w nim coś dla siebie. Jak na płytach, to mój ostatni impuls. Zasypiam. Sen daje mi siłę, by patrzeć. Impuls wisze mi słowa na kartkę. Miasto sprawdza efekt MC2. Bądźcie spokojni, jestem. Sen daje mi siłę, by patrzeć. Impuls wisze mi słowa na kartkę. Miasto sprawdza efekt MC2. Bądźcie spokojni, jestem. Sen.